Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tradycyjnie, tak jak to o tej porze bywa, mam problem, czy powiedzieć Państwu dzień dobry, dobry wieczór, czy po prostu dobranoc. No to powiem, minęła druga.

You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. Śpiewa Matt Berninger, a grają panowie zespołu The National, Eucalyptus. Dziś wyjątkowe spotkanie, takie niecodzienne, bo nie zawsze mamy przyjemność i okazję spotykać się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w tą wtorkowo-środową noc, więc tak jak powiedziałem, płyty, które ostatnio z nami gdzieś są bliżej, do godziny czwartej na pewno. Możemy pisać też do siebie, bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres pozostaje bez zmian, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zespół The National, prosto z nowojorskiego Brooklynu. Od zawsze mam powiedzieć, mogę w cudzysłowie, problem z muzyką The National, bo od zawsze jakoś bardzo mnie intryguje, jakoś bardzo mnie zastanawia i interesuje. Nie potrafię określić słowami, co tak naprawdę czuję do tych dźwięków, a coś na pewno czuję. No i na szczęście na tej nowej płycie też materiał podzielony jest na tę część balladową i na tę część bardziej rockową. Nie będę ukrywał, że ta część bardziej rockowa i dynamiczna w wykonaniu zespołu The National bardziej mi odpowiada. Nie zmienia to faktu, że album jest uzależniający. Nie wiem, czy Państwo już mieli ochotę spotkać się z wydawnictwem, które zatytułowane jest First Two Pages of Frankenstein. Naprawdę niesamowita, klimatyczna, atmosferyczna płyta podszyta dobrym indie rockowym współczesnym graniem i takim jedynym w swoim rodzaju, bo zespół The National takie właśnie dźwięki nam od wielu, wielu lat proponuje. Jeżeli Państwo jeszcze z tym albumem nie mieli okazji się spotkać, no to od tego jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, abyśmy to dzisiaj trochę nadrobili. Twisted in threads to meet you at the Alcott. I'd go to the corner in the back where you'd always be. There you are sitting as usual with your golden notebook, writing something about someone used to be me. And the last thing you wanted is the first thing I do. I tell you my problems, you tell me the truth. It's the last thing you wanted, it's the first thing I do. I tell you that I think I'm falling back in love with you. I sit there silently waiting for you to look up. I see you smile when you see it's me. Do something to break into your golden thinking. How many times will I do this and you'll still believe? It's the last thing you want. Tell me which side are you on? It's the first thing you do. Give me some tips to forget you. You tell me your problems. Tell you the truth. Could it be easy this once? It's the last thing you wanted. It's mine is a land. It's the first thing I do. Take my love and I beg you. I tell you that I think I'm falling back in love with you. I'm falling back in love. love with you. First to Pages of Frankenstein. Tak zatytułowany jest ostatni krążek The National. No i bardzo jeszcze raz Państwa zachęcam do tego, aby posłuchać sobie tej płyty, no bo na pewno warto. 2:28 na naszym radiowym zegarze. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. Mamy już środę, 10 dzień kwietnia i jeszcze kilka nagrań do wysłuchania do godziny 4. Cieszę się, że mimo takiej pory, chociaż to jest idealna pora do słuchania radia, Państwo są po drugiej stronie, nie śpią i czuwają. Pozdrawiam wszystkich oczywiście pracujących i wszystkich tych, którzy jadą teraz samochodem. Mam nadzieję, że ta muzyka sprawi, że Państwu ta noc upłynie miło. To teraz jeszcze coś z nowości. Thank you. way it goes. My therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in L.A., sweetie. What do you expect? No trzeba przyznać, że całkiem zgrabnie wyszedł ten utwór, no ale jeżeli za jego produkcją stoi Thundercats i Kevin Parker zespołu Tame Impala, to nie mogło być inaczej. No zastanawiamy się, mówię o fanach muzyki, czy będzie coś więcej. Thundercats teraz w trasie koncertowej, no ale stworzył razem z Kevinem Parkerem kilka minut No More Lies. Zastanawiamy się, czy będzie cała płyta. Tego chyba świat fanów jeszcze nie wie, czy artyści, no nie dowiemy się. Ale jak coś będzie stworzone, no to na pewno dostaniemy tutaj do radia i będziemy mogli cieszyć nasze uszy. Na razie apetyt jest wielki po takim wspaniałym nagraniu. No More Lies. Przypominam jeszcze raz tytuł tego nagrania. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Cieszę się, że Państwo czuwają, cieszę się, że Państwo słuchają i cieszę się, że Państwo piszą do Grabko Audycji. O, Państwo Jola i Przemek tak nazwali nasze radiowe spotkania. Grabko Audycja. No, muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. No, tego nie mogę powiedzieć o tej ostatniej płycie Depeche Mode, bo Państwo tak pytają, o nią pytają, bo wielki boom był, kiedy ukazała się właśnie Memento Mori. Przesłuchałem, tak jak Państwu kiedyś powiedziałem, kilka razy ten album. Dwa, może trzy, niewiele. No i tak stało się, że nie zaprzyjaźniłem się z nim na troszeczkę dłużej. No ale oprócz The Cosmos Is Mine, utworu, którego słuchaliśmy ostatnio na antenie wspólnie, jest jeszcze jeden fragment, z którym chciałbym się Państwem podzielić. Stand in my mirror. Program Trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc do godziny czwartej dzisiaj na antenie My Favorite Stranger z tej ostatniej płyty zespołu Depeche Mode. I jeszcze jeden mały fragment taki do wspólnego wysłuchania. Podwórko polskie w dzisiejszej audycji, bo oczywiście takiego podwórka nie zabraknie. No i jeżeli chodzi o polską muzykę, no to jest taki jeden album, którego ostatnimi tygodniami słuchamy najczęściej i tu chyba państwo przyznają mi rację. Thank you. bardzo fajne, że na polskiej scenie są takie zjawiska, projekty, grupy muzyczne jak Nanga. Przypominam, jest to formacja stworzona z byłych członków zespołu Laocze. Śpiewa Magda Dubrowska. No i płyta numer 2 spod znaku Nanga. Sport, wojna i miłość. Nieco inna niż ta pierwsza, która była bardzo rapowa. Tutaj bardziej elektronicznie, piosenkowo. Zresztą, co będę mówił? Przypomnijmy sobie benzynę, masło, krokodyla. Droga, benzyna i masło. Droga donikąd. Instrybutory z serotoniną i Gazprom. I lato to smutne jak pies, który jeździł koleją. Jak pies, który wyje w mieszkaniu za ścianą już dobę kolejną. I jak ta scena, w której Mufasa umiera. Gastro, o, śpił kolot i gastro, o. To wszystko już było, samochód i kino, Bóg, Rosja i radio, sport, wojna i miłość. No trzeba przyznać, że różne zjawiskowe i tajemnicze rzeczy dzieją się na tym właśnie albumie. Sport, wojna i miłość. Projekt Nanga. Dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 6 minut pozostało do godziny trzeciej. No to konstelacje. Oto zapowiedź kolejnego albumu. Ostatnia zapowiedź. Zobaczymy, jaki to będzie ten drugi album od formacji warszawskiej, formacji Konstelacje. Letni. Na razie mamy taką drugą już zapowiedź właśnie tego wydawnictwa. 2,5 minuty do godziny trzeciej i 8 dni do koncertu Petera.